أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلفضات Falëndërimit takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa përshëndetje salavatet të mira të Zotit subhanahu wa ta'ala, të gjitha të tubuara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët e cilët ndjekin rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zoti Gjellë Gjellaluhu në vargun dhe ciklin e ligjaratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjallës e Zotit Subhanehu ve Teala. Në parathanje do të flasim për disa pika të cilat do të nëndihmojnë për kuptimin e fjallës e Allahu Subhanehu ve Teala, dhe do të nëjhapin disa dritare që më shumë të afrohemi librit e Zoti Gjellë Gjellaluhu. Në nëruar lezër, kjo është dikun afër ligjërata e fundit apo e para fundit për para muajit të Ramazanit. Andaj, me këtë ligjërata apo edhe një tjetër, neve përfundojmë këtë sezon mes dy Ramazaneve, duke e lutë Allahun Gjellë Gjellalu që Zotë i unë Gjellë Gjellalu hu da mundëson hirën e Ramazan me iman dhe me shëndet, e da mundëson Allahun Gjellë Gjellalu hu që të përgaditim ashtu si që ka hije besimtarve. Të ndëruar lezët, para se me vazhdua atje në surën El Bakara, do t'i sjell me disa shembuj të sot i kanë sjell dietarët për kuptimin e madhështisë së Allahu Xhelel Xhelaluhu. Dhe ju e dini se neve si njerëz nuk kemi mundësi mi kuptuar realitetet derisa t'i krahasojmë me gjërat të cilat i njohim. Pra neve nuk e kuptojmë një sen deri në atë se me çka mund ta krahasojmë që përputhet me njohuritë tona. Do t'i përmend me disa shembuj të cilat a afrojnë kuptimin e madhështisë Allahu Xhelel Xhelaluhu. E para, do tjetë në urtësinë e Zotit, e dyta në madhështinë Allahu Xhelel Xhelaluhu, dhe e treta në ilmin e Allahu Xhelel Xhelaluhu. Pra, si ta kuptojmë urtësinë e Zotit, si ta kuptojmë ilmin e Allahut, si ta kuptojmë madhështinë e Zotit të bareke vë të ala, duke i krahasu gjërat me ato që ka na i njohim. E para, sa i përket urtësis. Kanë sjellë dietarët shembuj si me kuptuar urtësinë e Zotit Xhelel Xhelaluhu, nga se ju e dini se Allahu Xhelel Xhelaluhu ka kriju shumë sende dhe shumë prej gjërave nuk na i ka zbulu cila është urtësia e saj. Për shembull, Allahu Xhelel Xhelaluhu ka krijuar shumë sende sa neve i përjetojmë, por nuk ja udim shumë prej tyre urtësinë. Atëherë, kanë thënë dietarët, nëse njeriu i cili është i ri i merë disa këshila për njëriut i cili është më plak, më i vjetër. Dalimi me së këtyre dyre është periuda. Pra, një 20 vjeqar, nëse merë këshila nga një 70 vjeqar apo 100 vjeqar, dalimi ku është? Dalimi është në shiimin në kohë për para të këtit vjetrit, para këti të riu. Nga se dhe ki i riu, kur të bëhet plak, do të shion të njëtat. Atëherë, kur i riu mërë këshilën nga plaki, i nënqmon. Thot, ki nuk di, do të aprovoj unë i di ma mirë, nëse ka rak i dikunën e zbije, e kështë të më rap. Mirë, po kretë këto justifikime binë kur të bëhet këtë njëtën moshë. Andaj pëndohet dhe i vjen keqë, pse nuk i ka dëgju shumë për i këshilave të atyre të cilët i kanë kalu me përvoja këtë gjëra. E mirë, ndërrua lezër, nëse njeriu hatmen pa tjetër ka me u pendu dhe ka mi ardhë keq, pse si ka dëgju disa përvoja dhe këshillat të dikujt i cili ka shiju disa gjëra për para ti, dorsa dhe ky me këtë është krijes, çfarë thuë për urtësitë e Zotit Xhelel Xhelaluhu që në mes robit dhe krijusit s'ka krahasime? Andaj të ndërua lezë, nëse neve dëshirojmë me ditë qysh do të pendohemi pse se kemi dëgju Allahun, qysh e matmi, si kur që njëriju kur pendohet pse se ka dëgju dikan më të vjetër. Allahu Gjellola kur e jep një këshil, një porosi, një mesaj, a e jep nga përvoja, a nga qështja e kryme, nga qështja e kryme. E nëse njeriu pendohet nga këshila e ati me përvoj, para me ndo sa do të pendohet për këshilën e mos dëgjume, prej ati cili këshilën nuk e ka dhon nga përvoja, por hatmen qështoha. A kuptu të ndëruar dhezë sa njëri ju mund mira pishman nëse nuk e të gjënë Allahu në gjellë gjellalu. Por nëse njëri ju pa tjetër i bje pishman, si kur që ndodhë kjo në histori, krejt të rrit, kur kalojnë në të vjetër, kur të banë të vjetër tojnë, i kemi anashkalu disa këshillat vjetërve dhe në kanë kushtu në jetë për shkak se si kemi kushtu vëmendje. Po para me ndo zotë i unë gjellë gjellalu, a dhe të ndëruar dhezër. Nëse dojmë na me ditë se sa kushton një këshillë e Zotit, ha, mund ta mosmi kështu. Mund ta mosmi kështu. Gjasë njeriu thotë ta provoj edhe unë. Por se e kanë provu para tyje. Thotë ta eci edhe unë, po e kanë ecë edhe para tyje. Nëse këtë këto kanë çmime, para mendoa i cili e ka kriju këtë këta. Ajt po thotë diçka kështu kështu kështu. Andaj do të më mor me të madhe. Kjo është sa i përket urtësisë së Zotit Xhelel Xhelalu në pranimin e këshillave. Sa i përket në aspektin e ilmit, njëriju, kur i bën disa vite, 20, 30, 40, 50, atë që ka e ka më poshtë me vite, e shikon me përbuzë fjallën e ti. Dhe kjo është natyrshme. Por shembu, një 30 vjeqar, nëse flet një 10 vjeqar në pranit këti, që që këshirë, po fol një fmi. Dhe nuk i kushton rëndësi, se po fol një fmi. Pra, pse po e nënshmon fjallën e fëmijut, por shkak se përvoja që ka ja ka bon njët, mi mësu disa gjëra, nuk i mërë me shumë seriositet këtit fëmijut. Apo, dërsa dalimi ko është, më përvoj, vite. Pra një 50 vjeqar, kur e shikon me përgdhelje një fëmi, kur ka zon diqka, pse e shikon, ku e dalimi? Tu dit njërzia, ki ka disa vite më shumë. Mirë, qysh në shikon neve, zoti, unë gjele gjelalu. Kur na flasmi, kur kalzojna qysh duhet, e qysh bat, e qysh është udha, e qysh është drejtime e kështë mëra. Ndërko që dalimi mes robit dhe zotit sa është i pak rahasushëm. Pra, ta shembolejmë dalimin mes, djetarët e kam pru si shembol. Dhe na të ndëruar dhe zërë e dini se Kurani, kur na ja afron, gjerat na ja afron me shembol. Na s'kena ndryshe qysh me kuptue. Na s'kemi tjetër metod me kuptu përveç se me bo krahasime. Uj me uj, lumi me lum, kodra me kodër. Kjo formë këtë formë, e kështu me radhë. A dhe të ndërua lezër, nëse na e nënçmojmë një fjallë të një fëmijën, se dojmë zdi, i vogël është, i ri është, do të mësoje, para me ndo Allah u gjelluala neve se na toleron, kur na flasim dhe gabojmë randë, dhe ahuqim randë, dhe aje di, por na toleron. A dhe lezër, zban me e krasue, ilmin e Allahot me ilmin e krijesave. Dhe prej këtu dalmi të Kur'ani. Se Kur'ani nuk banë mu ledzu si një përvoj e dikujt. Ska këtu përvoja. Këtu nuk ka përvoja, këtu ka gjërat prera. Andaj, të ndërrua dhezër, nëse njeriu e shikon me përbuzje, një fjalit e dikujt i cili është i vogël, vetëm me faktin që ki i ka disa vite më shumë, si na shef neve zoti ju në gjellë gjellalu, kur nuk ja qmojna fjallën. Ha, kur nuk ja qmojna fjallën. Pse, por shembo, a është e shëmtume, a është e shëmtume një 10 vjeqar, një 50 vjeqarit, për një qështë e qkarë, nuk ka të bëjë me fejtë, për gjërat normale të jetës. A e në nëshmume një 10 vjeqar, mi thamë 50 vjeqarit, se ti së në më kalëzën muhe. A është në nëshmume? O është në nëshmume? Kërrejt njërës të pranojnë se 10 vjeqari, 15 vjeqari, deri sa është fëmi i papjek, kur i thot të madhit, ti se di, ti së në më kalëzën muhe, të krejtën në nëshmume. Për është të këto që ka ju ka prish natyra, të cilët shinojnë prishën e natyres. E mirë, që shibje e robi, mi thanë Allah, ti së në më kalëzën muhe. Nëse ko ka shumë e shëmtu me një fëmi, mi thanë të madhit, ti së në më kalëzën muhe. Sa e keqe, mi thanë robi, Allah, Zotit dhe gjele gjele, ti së në më kalëzën muhe. Apo ti që tu, ti mund është për përzit dërqetu, ma të knesën në përzit është. Dhe zërë, këto janë realitete, njerëzë që shtu i thujnë Allahot. Ti në t'ju kalëzoj ajnë gjami, jashtë, na e dina që ka bojna. Ku jashtë? Ku jashtë? Andaj të ndëruar dhe shiko sa krimi njeriu ndaj Zotit Vexhele Xhelalu. E nënçmoj na mos pranimin e fëmijut të fjalës së të madhit, e shofna normale njeri i madh me vite, mi than Allahut, këtu së të na kalzon, këtu na kalzon, këtu nësë na kalzon. Allahu na ruaj. Andaj dhe ti marmi këto shembuj dhe ti krahasojna se sa do njëherë bojmë krim ndaj Zotit kur që jamur në fjallën. Apo edhe si besimtar kur ki dishim diçka. Që kjo a ka mendoll ajo? Që kjo a ka mendoll ajo? Andaj kjo është sa i përket ilmi të Allahu Gjelle Gjelalu, sa i përket madhështis. Të ndëruar dhe zër, madhështia Allahu Gjelle Gjelalu nuk është në krimin e të mdojave vetëm, por në krijimin e gjërave me peshë në vend të vogël. Ha? Andaj djetarë, kër kemi folje se ju kujtohet në fillim të Kur'anit, tefsirit, ku fillu ma tjetë të surja Fatiha, thamë se djetarët kanë thanë, ku veti Kur'anit ku është në bashkimin e lehtësis dhe forcës me një vend. Ha? Për shemë, fuqia Kur'anit ku është vëzër? Për shemë, fuqia e njerëzve normalë, thjesht, ka shkruin libra, që a kanë dije është kur ka shumë libra. Në më thojnë i ka ki 100 vëllime, 200 vëllime, pse o zgjeruë. Kurani e ka të kundërtën. Kurani e ka të fjalia e vogël, edhe e lejtë për të mojtë men, edhe e lejtë për të thanë, edhe a i shka se di, hiq arabishtën e mërvesh, mundet me theksue, në qatë të mrena, me shti, do me thanë jetë rana. Andaj ka bashku Allahu Gjelle Gjelalu Kur'anit mes dy sifateve të cilat fështirë është mi i bashku, vëzër. Cilat janë ato? Por shemë ju e kini dëgju për mëllin një shembu. Shekhu l'Islamu të imije, logaritët për njëzët gjigant, vigant, në dunja, që i kanë ilmë shumë. Por ilmi madhi ti, por shembu, edhe pse ka pe shumë, jështë dhe kush mundet me morë. Pse? Se është Iran në shpreje. Pro normal se si ka bashku mes lehtësis edhe peshës që e ka ilmi. Dërsa Allahu Gjellën Kur'an i ka bashku fjales vetë dy sifate. Shikon Kur'an. Tëtë Allahu Gjellën Gjellaluhu wa innehu le kitabun aziz. Vërtet këj liber të fjal janë trana. Aziz. Aziz, na i thëna trana, qështu se s'ki qish mu shprej. I bje, mos me mujt në prek. Qështu i bje aziz. Azze shej kur ti së një afrohësh. Në Kur'an tjetër në surën Muzemil ka thënë Allahu Gjelluala se nulqi alejke kaulen thëkile, kena me tapru një fjal të rand, ma e mesh është këtë sifat i paritur dhe i rand. Shkoj më në ta në surën El Qamar, thëtë Allahu Gjelluhu wa lakad jesërna lë Kur'an li dhikr, e kena bo Kur'anin letë për kejti. Komentator ka thënë, që shqybje këtu e kena bo të letë Kur'anin? Ka thonë këshirë e dunja, Arabi dhe jo Arabi. A më në lezën Kur'anë? Një avi duhet. Dikujt një ditë, e mësën e livin, edhe lezën Kur'anë. E lezën edhe hitë si nuk i ngatërohet gjunga. Pse se Allah e ka lecua. Andaj, fjallët e para që i kanë zbrit për nga mbirit Alehi Salatu Selam, kanë qenë cëllat. Ikra dhe Rabbu kel ekram, lezën se Zotë jo është më bujari, me gjithë se për mësëm këm gullëte se zdi me lezu. A Kur'ani këm ngullëte, lezo. Ma, për mësëm dhe gjeune, zdi me lezu. Ikra, ka thënë djetarët, sikur që a insistoj këse zdi me lezu, edhe sikur që e diti pasaj me lezu, kështu Allah ja ka garantu umetit, ha, më të randën me e lezuve. A dhe ku është fuqia Allahu Gjelluara, në bashkimin e më të randës me një vend. Shembull praktik për me pa të ndëruar dhe zërë këta është truni njeriut. Në një prej studimeve të cilat i kam bërë disa fizikant, studiues të fizikës, dikush fizik të ndëruar dhe zërë është me studiu materjen. Materja në vetë veti. Nuk është ajo e komplikuma që cilën e ba njerëzit fizik me ditë ku me ditë qka. Është trupin me studiu, me morgurin, sa peshon, cilat ka ndë janë e kështu më radhë. Gjëja me e li. Mirë, disa fizikant thonë, si kur neve të rvatëshin me e bo një aparat i cili i ka performancat, cilësi, karakteristikat e trurit njëriut, na duhet madhështi, hapsir dhe pesh e randë, pra hapsir dhe pesh e randë sa kitë toka. ha, për me e bo trunin. Edhe kanë thonë, sikur të mundemi, se nuk është e sigur, po sikur të mundemi, pa tjetër duhet mi siguru që të dhja. Na duhet të apsirë sa këtë toka, dhe e ranë sa këtë toka, me mujtë me funksionu si një trunin i njerit. Allah ju ka dhonë gjdo njerit, edhe ata me një vend vogël, këtë qëta. Pra ti mrena trunit, mrena kokëstane e kini tokë të madhe. E këtu djetarë kanë thanë, pri muslimane që e kanë morë këtë studim, ka thanë, u e fi enfusiku me felatu pësiron. Allah ka thanë, këshin në vetën, se ka shumë argumente. A për kujtoni, lezër, që këtë trunë, me morë me nëzirë jashtë, i bje mu shtrinë sa toka sa ko hapsirë. Allah u fuqin e vetë, ku e ka kalëzu? Vetëm gjërat e gjana? Jo. Gjërat e gjana me funksionu në vend vogël. Ro, truni vëzër, sa shëtit? Sa shëtit? Po, së mandë shnalët hiq. E Allah u gjellohale ka bon ku me një vend vogël. Që ti të të funksionoje të tamam që ishtë duhet. Andoj të ndërrua vëzër, që që kuptoj madhështinë Allah? Vetëm të mëlloja, djetarë kanë thonë, të mëlloja edhe të vogla. Ndërsa të voglat njerëzit nuk i shofin. Andoj Allah u gjellohale ka lavdru me qillin, u ka lavdru me tokën, se unë i kumë krijuë. Mirë, po këto sinët e holla ulemati studiojnë, vëzër. Gjerat e holla, të se t'janë. Sikur qështja e kësa që ka e përmendë prej trurit të njeriu dhe fuqijës e Kur'anit me gjithë lehtësisë së ti. Dhe pika e katërt për këtë ligjëratë si sa për shembull për të marrë për rëndësinë e ilmit, të ndëruar, vëzër, ilmin shumica njerëzve nuk ja din kadrin sa e ka. Nuk ja din kadrin sa e ka. Edhe na shka mundohemi me lexu pak e me mësu pak, zdo me dhonë si adina kadrin, nga se ilmi vlezër o shumë i madhë. Pesha ilmi të shumë i madhë. Njërzit edhe pse kanë emocion do njëherë, po kjo nuk do me dhonë si adina kadrin. Do të shemi një shembul nga historia muslimanve, se sa është i vlefshëm me dit dhe sa është me pesh dhja. Transmetohet kjo ngjarje se i ka ndodhe Bu Hanifës me nxënësin e tij Ebu Jusufin dhe disa e transmetojnë pa emra, i ka ndodhur një dietari me nxënësin e tina. Mesela është të ndëruar dhe një ditë prej ditëve, një dietar shtrihet për vdekje. Nxënësave të vet për ditë ja u ka kallzu ka një mesele. Vesh një. Dhe dietarët e kanë studiu pse vesh një, kanë thonë që t'ja dije peshën. Në qasë të du vdekje ka thirë nxënësin e vet. Dhe i ka thonë meselja e fundit për muë nga se o shtri për me vdek, ka thonë është i'lem enne menije l'khafeshi ke menije rrigjel. Ka thonë dije se fara e lakuricit është sikur fara e burave. Edhe ka ndrujet. Nxënësi e mërë këtë dije dhe e shkrun këtë mesele. Fara e lakuricit është sikur fara e burave. Dhe fillon me meditu që kam duhet kjo muë, kur kam e përdorën e këtë. Dhe shkon koha, bëhet kadhi, nga se dhe Ebu Jusufi, ka qenë kadhi në zanë si Ebu Hanifës në kone Harun Rashidit. Shkon koha dhe bëhet kadhi. Kjo në gjarët në dërua lezër, djetarët gjithmonë e përmenin se asë një mesele zgudzon me unë nëqmuë. Asë një mesele zgudzon me unë nëqmuë, që shka thonë një ditë për ditëve, dikush i tha Imam Malikut, këto meselet e fikut, këto të letat. Edhe u nërvozu Imam Maliku. Tha, s'ka në meselet fe së leta. Ku ka të leta? Ajde gjeni një meselet në fe që është e letë. Ajo mundet me qenë në rënditje primare, sekundare, po. Mirë, po e letë, s'ka të letë, s'ka të letë. A më nëshme thamë për një adit, për nga mesam, kur ka folë për shemë për misfakin, a për ujin, a për diçka që s'ka të mojë, ndoshta me bërthamën e fes, a më nëshme, a mund me thonë kështu? Jo, s'ka hadith të lejt. Këtë hadithet kam burupi për nga mberit ale i salat e selam. Mirë, nëzonë si që ditët, shka mi bokse e mesele, shka në duhet, a i ka me ndu se kjo kur s'ka mi arën përdorim. Që dhe më thonë dhe zë kur s'ka mi arën përdorim? Dhe më thonë, që ka mi intereson në mu fara e lakuricit, ko ka si fara e burrit. Shkon koha, bëhet kadhi. Dhe indodhë khalifës një problemë. Një ditë për ditë e futët të dhoma e gruës e ti. Dhe në shtratin e ti gjenë farë nga era e burit. Dhe dyshon në gruën e ti se ka po moralitet. Dhe gruja e ti s'ka asë një argument në mi ka dhusën kur gjatë s'kun bo. Hiqë kur gjatë s'kun bo. dhe fillon të lashja dhe i thirr parin e vet dhe thojnë këta veç kadija ta kryen, edhe jo çdo kadhi, veç filani. E thirr filanin edhe thot kështu kështu më ka ndodhur, kom gjet far prosper te shtrati jam. Ka thon i ardhi rajini meseles, të cilën nuk e kuptova pse apo na. I ardhi rajini meseles, ka thon tim ta shikojna. Dhe e ka shiku pallatin. Ka thon a ka dritare këtu dikun? Po. Kan hip të dritaret dhe e kanë gjet çerdhën e lakuriçit. Dhe ka thon Ebu Hanifja, fara e lakuriçit është sikur fara e burrit. Ka thon ky këtu e ka gjujt. Ha, dhe i ka dhënë shpërblim gruaja e halifës pasuritë më me këtë hoxhës. Pse? Se ka vërtetuar se është e pastër. Prej kësaj vëllezër çka neve kuptojna? S'ka në fe, s'ka duhet kjo meselë. Duhet. Ka pas mundësi këtu punë ekzekutivit të ndëruar vëllezër. Por e ka pështu dia. E ka pështu dia. Andaj Jusufin alayhi salatu wassalam që thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, el jamalu adkhalahu as-sijn wa akhrajahu al-ilm. E kemi përmenë, nëse ju kujtohet, se Jusufin e ka fut në burg bukuria. Pse ka fut në burg Jusufin? Ajo gruja e donte, kjo i refuzonte, burg. E qka e nxeri pi burgit? Te uili andrës, kush dime ma zbërthi andrën. Thanë zdinana, adhëgathu ahlem, neve na do këtë kitë mjegu. Ska të na qëshibje. Kanë thanë njani pja të nëve, unë e di njën burg, aj kur ta komentoje që ashtu i delë. Ha, Jusufu ejuha Siddiku, eftina, o Jusuf, kalzona, del pi burgit nja, prit dal pi burgit. Andaj dhe zër, dija s'ka në ta, kjo është më pak me pesh, kjo më pak me vleshme e kështu më rrath, e krejt dija është e vleshme. Andaj kanë thonë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadith se kanë zeri Imam Bukhariu, se kër janë pi sahabët, a gjithë shka ju ka kalzu pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë thanë, Wallahi ma min tairin fi sema i atiru bi gjenahejhi illa utina min hul ilm. Ska dhe një zokë që flituron qijel, vetëm se neve në ka kalzu për jansam ilm për ta. Dhe djetarë kanë thanë, pëse kanë thanë sahabit për zogin? Pëse s'kanë thanë për shimu, në ka kalzu për tokën? Kanë thanë se zog, studimi zogit është më i vështirë, sa i ikë. Ajo shka është të qëndrushme të malet e studionë. Pra Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam s'kan lënë diçka pe u ka dhënë njerëzve. Krejt. Çka tim tekët njeriu të gjejnë në fenë e Zotit xhelel xhelalu. Ata të ndëruar vëllezër, këto shembulle çërvejnë se nuk ka në Kur'an dhe në hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam diçka e cila na mujna me qujt, a këto janë të lehta këto mesela, apo mesela të abdesit. Sikur që i dëgjojmë njerëzit duke i nënçmuar meselat e fes Allahu xhelel xhelalu. A ki po namaz folki? Mirë, ama po namaz ki. Kinëse ky po e ranon mesele me diçka tjetër. Dhe zë me vasë kujdes. Nëse Allahu nëse nuk shef madhrim në zemra tona për fejnë e ti, për libën e ti, për meselet se i ka zbrit në Kur'an dhe në haditën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, nuk na udhëzon. Nuk na udhëzon. Dhe na nuk mujna me tërheq me zor udhëzimin e Allahut. Udhëzimi i Allahut është dhurat prej Allahu xhelalu. Allah i thënë ihdina. Na udhëzot ti se na së në udhëzomi. Ata këtë le qërbejnë të ndëruar lezër që ta kuptojna se ilmi dhe madhështia Allahu Gjellë Gjellaluhu është shumë e madhe. Surën Bekara kemi ngell atje në ajetet e Zotit Gjellë Gjellaluhu, ku Allahu Tebarek e Vëtjala fletë për jehudit në ajetin 87 dhe 88 të Kur'anit. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Lëkad atejna Musa l'kitabe vë kaffejna min ba'dihi bër rusul vë atejna Isa bën Marjem al-Bajjinati vë ejjedenahu bi ruhi l'Qudus. Thëtë Allahu Gjellu Ala në surën al-Bakara ajeti 87, vërtet i dham Musait librin, tham të vratin, dhe pas ti dërguam shumë për nga mbar rusul, shumë për nga mbar, dhe pas taj i dham Isaut alayhi salatu wassalam birit të Marjemës el bejinat, argumentet të qarta, e ka hek argumentet për shak qërtsis, dhe e kemi ndihmu Isën me shpirtin. Kush është shpirti këtu? Gjibril alayhi salatu wassalam. Pasajet Allahu Jellu Ala, e fe kullama ja'akum rasulun, a gjithmon kër ju vjen një rasul, një pengamber, bima la të hua enfusukum, që shpirtat e juve nuk ja u kanë për qefi, thadë Allahu Jellu Ala, istekbartum, bëheni mendje mdhej. Fe ferikan këtë dhebëtum, një grup e përgënjështroni, i thoni rënacak, wa ferikan të këtulun, dhe një grup tjetër e vrani, Zotin Arujt. Thotë Allahu Gjellualem vazhdim, wa kalu kulubuna gulf, dhe thanë, zemba tona janë gulf. Gulf është mbyllje, mbyllje. Thotë Allahu Gjellualem, bel, jo nuk është ashtu, bel la'anahumullahu bi kufrihim, por se Allahu i ka mallkuar për shka kufrit të tëre. Fe kalilem ma minun, shumë pak ata besojnë. Të e në jetë të sëtë, një pjesë e shpjegume dhe një pjesë të kam betë, shpesojmë që të vazhdojmë me shpjegimin e të mbeturës, pasaj të rëndisim ajetet me porosit dhe mesajt të cilat i përmbajnë këto ajete. Qa kuptojnë nga fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu, e fe kulle ma gje e kum rësullum bima la te hua enfusukum, istekbartum. Të dërua dhe sër, Allahu Gjelle Gjelaluhu thamë në Kur'an, nuk fletë vetëm për tjashmën, por e për mbranshmën. Dhe thamë në ligjëratën e kaluar se njerëzit në refuzimin e Allahu dhe pejgamberit dhe shpalljes dhe ditës gjykimit kanë justifikime ndryshme. Por shemu dikush thotë s'pe kuptoj. Dikush thotë kjo feja shumë e rëndë. Dikush thotë Kur'ani arabisht qishme e abo punës. A tjetëri thotë shumë shëriati është ngërkum. Feja ka shumë detyra. Njëri du të me jetu pa, ka armërin e vetë, ka qefët e veta, zbavitit e veta. Feja po vjen me për kufizimin e njëriju. Allahu Gjellë Gjellalu u krejt këto justifikime dhe miliona tjera të sati ka njerëzit, tha jo. I përmendi Musën, e përmendi Isën, dhe mes tyre dyve rusul plot me argumentet qarta, dhe pasaj tha, nëse çdo arsye që ka e paraqitni të njerëzit, realisht prej brenda diçka tjetër. Tha Allahu Gjellu Ala, bima la tahwa enfusukum. Si ja u ban juve qejfi. Ama qejfi nuk e përcakton argumentin. Ha? Ti diçka s'ta do qejfi. A do më thonë që qejfi jotë kam i përcaktu argumentet? Jo. Atar i shprish toka, lezër. Sa njëri, Kur'an e ki lezua jetin, le u kane fihima alihetun illa Allahi le fesedete. Si kur të kish pas zotë atjerë përveç Allahut, do të ishin shkatru qilë dhe toka. Pse ishin shkatru qilë dhe toka me pas zotë atjerë, me pas qejfe tjera? Sa njëri thotë kur ngushtohet, ngushtohet shpirti për fukarallok, i thotë isha Allah prishet kejtë. Po s'prishet pëse futi. A i më ka një shprish motë, se plot njëzit kam pas probleme. Por Allah nuk e prish pëse do ti. E asë ndronë realitetin pëse do ti. Ecë, dunjoja që që ka caktu Zoti. Sa njëri do të ma si jam unë e keq, isha Allah kejtë keq. Po zbohat që ashtu. Ti des prap njëzit vazhdojnë. Dili, hitës nalët, asë një sekundë të ki dek ti. Apo, a keni pa dikush kur ka dek, mund dalë dili në shenjë respekti? Jo. Hec, pse? Se Allah nuk e ngon kërkan. La jus elu amma e fal. Së në vetë kur kush Allahun, pse ke bo qështu? E mirë, Allahu Gjellewala në këtë justifikimet të njëzve, qka tha? Jo, qefi s'pë ja u banë. Ama qefi të juve nuk e përcaktojnë të vërtejten. Pasaj tha Allahu Gjellewala, istek bërtum, e pasta ju bëndët mendje mëlej. Të nërua dhe zë në Kur'an ka ardhë se mendje mëlësia është gjunahi mëj ligë dhe mëj poshtë të cënë Allahu shpejt dënon për ta. Mullet njëri me bo një epsh, një gabim, një rëshqitje, një ves, etjere tjere. Por kibër, mendjemasi, më meshit, mburje, Allahu këtu reagon shpejt. Prej reagimeve qka është, mendjemali cila është, imanis hinta. Koma azab se kjo? O ti mune shka të dush më mëjtë vetën me të madhe, kujtë edhi shka se banë malë kërkane, e njëron këtë dunjojën. Këtë s'ka problem një që. Ama Allahu Gjellë Gjellalu hu të pengon njësa, imani si në zemër. Pas taj ti filozofon, filozofon, andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu hu, wa jahsebune ennehum muhtedun, vazhdojnë me menduet të humburit, vetën të udhëzum. Shko për të gjdo njeri në dunjo, a je i devijum, kusha i devijum, unë e i devijum, shko vetë e kitë dunjoja, i devijum i je, o i njëran, kusha i devijum, ta të hip në qafë, Allahu kitë në izbulon këtë në Kur'an dhe zërë. Andaj, gjunaj më i madhë Kur'an është cili, istikbar dhe mëndjemasia se le njëri me menua, se le njëri me menua, pa, e kësë mëra. Andaj, Allahu Gjellewala qëka i tha jehudve, Ja, nuk është ashtë që po thoni ju Muhamedi s'ka arë, që është, ne e këna, priti për nga mara, më nuk u që ki, e kush ko kaj? Kush ko kaj? Andaj tha Allahu Gjellola, es istek bërtum, më indi më një më dhej, nuk është puna se ju, a doni, a pe kuptoni, as pe kuptoni. Pas e tha Allahu Gjellalu, fe ferikën këtë dhebtum, ve ferikën të këtulun, një grup për nga mërëve, i thuni rënëcaka, e një grup tjetër e vrani. Të ndërrua dhe zë, kjo ajet, ne e kalojmë shpesh, djetarët nuk e kalojmë shto. Djetarët, Allahu Gjellalu, ja studiojmë fjallët, harfët, harf. Në gjuhën arabe, harfit i thojnë edhe fjallës. Shemë, fjallë, kësaj komplet i thojnë harf. Apo? Edhe i thojnë harfit një. I thojnë harf e shumërat. Fe ferikan këtë dhebtu me ferikan të këtulun, kanë thonë djetarët që tu Allahu na e ka zbërthi ketë metodologjit e mohuzve të pengamberve, me në këta jetë. Isë të këbërtu, fillimisht, bimala ta hua enfusukum, isë të këbërtu, fe ferikan këtë dhebtu me ferikan të këtulun. Që kja ajetë të ndërrua dhe zërë? Ajetit 87, i surës e lëbëkara, ta rrumbullakson ti nëse ti di me zbërthije, krejt metodat që ka i përdori njërës për me luftu pengamberin dhe njëksin e pengamberit. Mirë, qysh me e pa më qartë, do të shkojmë në surën e shuara. Kush ka mushaf apo telefon, letë për cilën me vëmendje. Ju e dini se ngjarja më e përfolën në Kur'an është kjo ku jemi na. Cila është ajo? Bitë Israilit. Bitë Israilit kanë qenë në një periud për periudave rob të faraonit të Egjiptit, i cili faraon ka pretendu unë jam zoti, ana rabbukum, unë jam më i madhi. Apo Allahu Gjele Gjelalu në surën e shuara ne e ka të reguë qish i ka përdor metodal gradualisht në mohimin e Musës alayhi salatu selam. Dhe në surën shuara të ndëruar dhezër zbërthejet kjo ajet. Andaj përmendëm se ajetet e zbërthejn njëri tjetërin. Ajetet e zbërthejn njëri tjetërin. Shikoni të ndëruar dhezër në surën e shuara, ku Allahu Gjele Gjelaluhu nga ajeti i 17 deri në ajetin 30 e diçka në e tregon se si Firauni i përdor metodologjit, dhe na këto ajeti nuk du të lexojmë në dimenzionin atare Firauni shumë i keqë u konë. Jo vlezër, me mujti me lexojnë për me të Kurani cilë janë Firauni sot e qështë thot ajtyje shumë Firauna me ushtarë të tëre. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë në surën e shuara, ajeti 17. En arsil ma'na bëni Israel. Musa a.s. i tha, shlomi bëni Israel. Shlomi të vinë me mua. Qka i tha, fjallën e parë, Firauni. Fjallën e parë, qka i tha. Dhe vëzër, kjo fjallë e parë argumenton se qështu janë njësaj. Gjdo më husë, janë njësë qështu. Edhe të shpia, gjdo njëri që fillon më uzu, parën fjallë nuk i thojnë, fjallë matrana. Jo, fjallën e parë shka e thojnë. E ti kra asotash. Tha Allahu Gjellë Gjellë në gjuhën e Firaunit. Kale elem në rabbi këthina o liden. Fjallë e parë shka e tha Firauni, kur hinin bisedime, që jërë si pengamber, shka i tha? Kadal Musa. Astë këna rritë në tyje? E parë dhe cëla, ta përmen një metin. Baba të thotë, kadal shtash. Ti mujtëm shqit mena. Ti deri dje e tjerë. Allahu përna thot që fjale e parë cëla, a nuk thot ku i ke argumentet be? Do të shofëmi ku të vim të argumentet, qka i thot Firauni? Do të shofëmi edhe kur mos kap as një argument si kam bejt justifikim i rejshëm qka thot dherë një aktul Musa lem të vras. Kipin fillim ka tash me vra, po hajtë mos po bjet me një e me dy e me tre. Vuni ka thonë lem të vras Musën, kështu punohë gjithë mu me musliman. Njëherë, ka dalë, rogë, pare, hajtë me kështu në fund, pas përmi një vesha. Ju përzajna, ju vrasna, e kështu me ratë. Andaj, kjo nuk është që ditëshme. Krejt historia ka jetu këtë njëtën. Andaj, është interesant se historia përsëritet dhe njërzit prape përsëritin nga bimin. E njëta përsëritet. Firaun, ushtar, gazet, publicitet dhe përsëritet historia prape përsëritet njëta nga bimin. Tha Allahu Gjele Gjelaluhu, wa lebith të fina min umuri kesinin. Tha dhe ti ki jetu të na një imër. Ka dha se të na i ki bo do vjetë, që shpëna mohon qatë shpetë. Pasaj tha Allahu Gjele Gjelaluhu në gjuhën e Firaunit, wa faal të faale të kelleti faal, wa ente min el kafirin. Shiko, këtë këtu vëzër kanë thonë djetarë, po do mi azan kryin ja. Qaj mësë po thotë, o, një me kjo, shumë të mira më ka bo, le e këtë pun. O, për nga mberi vëzër, s'ka mundësi me lanë këtë pun. Si që kanë thonë disa djetarë, së përnë dhe të punë e për nga mberve. Ka thonë njeri kër e lezonë historinë e për nga mberve, i shkon mendja, subhanallahu çfarë pozite të shakon une, që kytë ta meritoj. Po, Allahu gjellole me rahmetin e vetë, e disë, si kur ti t'ishe balafacu me këtë skenë, së në duronë. Së në duronë, dhe dhu, leje këtë punë këtë, fështirë koka, ama muzës ka bon zhjidhe me thamë, po, valla, po këthejnë atë masë. Jo, vazhdojmë. Vazhdojmë deri sa unët mbesë me fjallën e Zotit dhe jo ti. Tha Allahu gjellole në gjurën e Firaunit, i tha Firauni Musait, tha prit se ti e ki badhe një krim të na. Fje para tha, të janë vëzër dzanë më të kryjës, të mirën të apërmen dhe gabimin, edhe qaqë, të zë kryjën. Që shqivje? Ka dhe thot, a merë ti rogë të na? Merë. E djatë skandalin? Po. Atë gabimin? Po. Atë herë shuji. Allahu gjellua i përmeni këjtë, Kur'an, surë shuara, tha ti e ki badhe një krim, cilë e krimi? Ha, cilë e krimi? E ke vra një njëri tonin. Ai kur i ka dha Musa alayhis salam, njëri i kam shuar e ka vrar. Në kuptimin ajo mbit pishtimës. Tha Allahu xhelle xhelaluhu, në gjunë Firaunit, wa anta min al-kafirin. Dhe tha ti erdhe tash po na i mohon këtë mira çka të kena bë. Tha Allahu xhelle xhelalu qala fa'altuha idhan wa ana min al-dallin. Tha Musa alayhis salam, këtë këto i kumbo kur s'kam qenë me shpallje. Kur s'm ka ardhur zimi. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ Tha Musa alayhi salatu wassalam, dhe pastaj unë kam ik pi juve kur kam pas frik për juve. Tha, kam pas frik. Ju dini pse ka ik Musa alayhi salam prej Firaunit? Nga për shkak të vrasjes dhe ja kanë shluar ushtart me ezan. Musa alayhi salam ai ka ik. Pas e dhëtë, fe vëhebe li rabbi hukmen dhe Allahu më ka dhënë shpallje dhe më ka bo për e pengamberve. Për cëllë me vëmendje dhëtë, Allahu gjellë gjellë në Kur'an, ne e ka përsërit kënë gjallë e shpesh. Shiko, kënë gjallë e kinë surën Bekara, e kinë surën Shuara, e kinë surën Kasas, ha? E kinë surët Taha. Shpesh të në ka rëgneve kënë surë. Këta e kinë dhe në surët e vogla, vë nëzi ati gërka, këtë gjallë e vjenë. Hel e teke hadithu Musa. Ma djenë në surët edhe ma dë vogla, Allah e ka përmin Musën. Në surën sebi hisme rabbi këll a'le, surë e vogël, e shkurt, në ajete. Në funë Allah u gjellua që ka thot, inë hadhe lefi suhëfi Musa. Qështja Musën shumë e madhe në Kur'an dhe zë. Ado shiko që ka i thot Allah u gjellë gjellalu në gjuhën e Musës. Ve tilke ni'metun të munnuha ala, aleje en abbet të bëni Israel. Shiko që ja ka këthi Musa, aleji salatës salam. Kjo është gjuarësia dhe zë. I tha Musa, këtë këtë shkam i përmejnë e pitë mirave, në kirujt, se në ki gjejtë në bunar, edhe je kujdes për mu e financiarisht, e kështë të më radhe, unë e kumjetu disa vitet e ty, ta mirë po kjo shka për më përmejnë. Pse ka ndohë? Shkodhe zë kjo është kërë e këta njerën të problemi, fillestar. Musa s'po thotë ti së në kirujt, po ajtë takshirëmi pëse u bo punat ti me mrujt. Tha se, i tha, të mund nuha alej, ti pa ma përmen mu këtë mirë, a ma pe aron se ti më ke morë me mrujt, ha, tu dash mi vra fmi të bishë të Israelit. Aja ka pas një vit ka vra, një vit s'ka vra, një vit ka vra, një vit s'ka vra, fmi. Qa pi thot Musa dhe zërë? Pi thot ti pa ma përmen mu që im ki rujt, sa fmi i ki vra ti, që të shumë i mirë ka kja. Qikur të shatojnë, na ti të këna dhonë këta. U ti atje në dunjot i shkatrëmbe, ti banë helas atje, ti mu këtu ma përmen një shishe usha ma këtho. A atje njërëzit i mbit me miliona. Qiko Musa, kjo dhe zërëse, për nga mërë të vinë me këthimin e gjërave në sebepe dhe zbulimin e zulumit. Pra për dhe ti ma përmen mu që më kirujt mua, po. Edhe pëse këta se kipa me qëllim për të karahise për Allah. A ti sa fmi i kivra. Po ti mu më kizon rob, tu dash me vra fmi. Tha Allahu gjellë gjellaluhu, kale Firaunu. Shire këtë Firauni, kështu vëzër këto, kur e zonjë kesh kriminellat vetën, e këthejnë temën. Nejse, leket mua beta, që këmë të të mua beti i parë shka keve. Kale Firaunu, e ma Rabbul Alemin. Hajë themi taj mua beti, se të shko qështua. O, më në më hëndë ti se, ti gjdo vit ki vrau me shkuj, se ato si hirbasti kanë thonë, ka me lindë një api bibet Israelit, ka me dërdzuhe. Ka thonë, po, vranë i ketë. Vrani kejtë, Një ditë për ditëve i kanar kanë thonë, qatë shumë jena të vra, sa që s'ka me pas njerëz i kush me shërbije. Ka thonë një ditë, një vit vrani, një vit më si vrani. Që tjetë dikush që më shërbejnë muë. Pra, jo që e kanar vrasin se gjuna që ishme vrafë mi, jo. Po, tu i vra ketë, kush më shërbejnë më sa një mu. Sa që zmeqar janë konatë të Firauni. Po, shiko këtu që kësa i Firauni, dhe zërë. Kur'ani është mrekullia. Tha Firauni, leje këtë tejmë. Kush shkruan që kënë Kur'an leje këtë tejmë? Nuk shkruan, dhe zërë. Po, djetarë që shtu e shpjegojnë. Thojnë Allahu u gjelluala neve në i mshef disa tekste. Pse? Se Kur'an nuk vjen mi kadrush dhe detalë. Po, vjen me të kadrush psikologjin e kriminellit. Shiko Firauni shka i thotë. Leja tejmë, o ma Rabbul Alamin. Hajde folna për, kush kanë ajë zotë i botrave, që apë më thuti me shkute ajë. Shiko Musa, përshkak se kjo është qendra e muhabeti, tha, kala Rabbus Semawati, wal ardi wa ma bejnehuma in kuntum muqinin, zotë i qieve dhe i tokës dhe që kanë mes tëre, nëse jeni që jeni të bindur. Kala li men haulehu, e la testemi unë. Ti me ndonë dhe njëherë se të vetë dikush dhe thu për një me ka kja të në vetë. Më shimë të vetë ti e thu, ju që i falë një adje namaz, a, shimë, ju, ka te ti falë një të ravjeta, ka një zetë, ti thu, ti e mërë serios dhe njëherë. O shimë, a kënë për zvak, ta që shket, ti e mërë dhe një serios. Dhe e ka kitë për ajgare, sa i në fund e ka një fjallë fundit me ta thonë, a le e kitë këtë muhabet, du të shumë i Firauni që të thoi në fund. Shiko shka i thotë ta një Firauni. Kale li men haulehu, sa shhitë së këshirë musën. I thot atinve rrëth qka i ka të vetët ato. Ela e thes të mi unë, këshibë e shka folki. Kale rabbu kum wa rabbu aba i kumul awelin. Musa nuk u provokue. Nuk u provokue. Nëse vëzër, ti e bandë të tjërën tane, aje bandë të tjërën e vetë. Aje në të keshët, ti e rrisërjoz. Aje në të përqeshët, ti qojë të tjërën tane në amanetit të që e ka. Aje në të keshët, ti thuj vallaj namazin farzë e kije. Qka du shkash, si du sh paku. Namazin e ki farë dhe ki me dhamë përgjëtësi. Këta e ki farë dhe ki me dhamë përgjëtësi. Shiko, Musa e sëram, tha, Zot i juve dhe Zot i babalarve të juve të moqëm. Ajo Zot i kejtëve. Kale. Shiko që shëndron. Ferikan këtë dheptum vë ferikan të këtullun. Njëherë për gënjështron mësanin fundo me vra. Pasaj tha, Allahu gjelluar në gjune e Firaunit. Kale, inë rasulekum u ledhi ursile i lejkum le me gjnun. Për ju thot atin me shka i ka rrëthe për qark, që ki që ka ju u paska dërgu të ju, ko ka ju i qmendur. Ko ka i qmendur. Mirë, këtë biset që ka jetë e bo ti. Me ka një të bo? Me një qmendur? Po edhe kjo është besile, nuk është realitet. Aje, disë ki nuk o i qmendur. A da i Musa a.s. në fund, që ka ju thot? Ju e dini se këto mi ka dhonë këtë Allah. Ju e dini se janë për nga mbarë. Lime të dhuneni vë këtë ta'lemun e një Resulullahi i lejkum. Musa a.s. ju ka dhonë, pse po më tërturoni kure dini? Dikur shëtë, qysh be dini kjo atë më huë? Kitë të janë fasatë, mrajna e diti që janë pengamberone. Andë kitë dunja e vëzër e dinë që janë pengamber. Andë neve, kure e pranon dikush prej atyre islamin, prej të hujve, që ka thotë, vallaj, kitë familje e me dinë se islami e haqë. Po për i nati se pranojnë. Por i nati se pranojnë, sepse kanë i nati me këta prej gjërave. Tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, kale Rabbul Mëshriqi wal Maghribi, wa ma bejnehuma in kuntum taqilun. Frap Musa s'po provokohet. Shumë është zërë me ma që të vetën, me thonë dikush, leje se këtë muhabet e këtë, këtë budalë këkëshe. Qështu i ka thonë dhe zërë? Qështu i ka me gjënun? Ska këtë aman? Ki po vazhdojnë? Po thotë, Zot i lindjes dhe i djeli dhe që ka mes tëre, i lindjes dhe përëndimi. In kuntum të akilun si të kini men. A kini men me menua? Së në mohani së ta, tha Allahu Gjellë Gjellaluhu. Shikot ashtë. Shikot ashtë Firauni, për cëllë me vëmendje dhe zëmë. Kale le init të khatë të ilahën në gajri. Që du ka tash me mriki? Këtë muhabet që ka e ka po dheri tash, e ka posë mos po dërzohet fillimisht, a i su ka dërzohet. Që ka i tha Allahu Gjellë tash në gjune Firauni? Që ka pithat Firauni Musës? Kale le init të khatë te, si kur ti, o Musa, ta mirë është do një zot tjetër përveçmeje, le e gjalen në kemin e në mëzgjunin. Ka me të ba prej, të burgosurve. A u kri muhabeti? Qëto? Këtu ka dosh me mëri, dhe zë. E mirë, a i muhabeti në fillim që ke atë kumë rujt me pare, ha, kote, kote. Adhe fillimi që janis me të përmend mirën, pastaj gabimin, pastaj thot çka kur ta zishti ata gabim real, çka thot hajtë kësejnë të tema, pastaj të i ban disa pyjtje kishe s'pi më rrash, pastaj thot qajtë forve të këta, në shekon njës të njajtë unë ka du ti mu për islama, shekon e shkencës dhe teorijës e majmunit edhe kështu me ratë ti të folë për islama. Musa e sallam nuk u nërvëzu. Rabbu s-semawati wal ardi, rabbu l-mashriqi wal maghrib, si të kini menë që shtu a kjo punë. Pasta i tha Allahu gjele gjele në gjuhën e Fir'aunit, në gjuhën e Musa i dalej salatu sallam, kale e vale u gjitu kebi shej in mubin, i tha Musa, a edhe nëse jam me argumentet qarta dhe me bëtë sa me mua. A nëse kam argumente, a e ban këta? Ama a është më pujtë që argumentet e këta njerës? Jo. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, në gjune Firavnit, kale fe ti bihi inkun të minës sadiqin, tha bjere argumentit si tjesh i vërtet. Këtu prape e konteston. Tha Allahu Gjelle Gjelalu hu, fe elka asahu fe idha hije thubanun mubin, e gjujti shkopin. I kam bledh kitë, Allahu këtu e ka muhtesar e ka po, shkurtimish ne e ka kalzu e qka. Se qa ka ndodh, tha Allahu te bareke wa te ala, kale lil mele i haulehu. Pastaj e ndryshon muabetin Firauni, praf, qka i thot? I thot atyre që i ka rrëthe për qark, mbrojt zvet vet. Inne hadhe le sahirun alim. Ki kokën asir, baz i dishëm, shumë i dishëm kokën. Juridu e ju khërigjekum min ardhikum, donë me ju përzan pi venit juve. Qështi që për muabetit ashtë? Ai folën për Zotin, folën për pejgamberin, folën për argumentin, pa bjerë argumentet, tash e akuzon për sihirbaz, i shkolluam. Shiko Allahu xhelel xhelal që na ka kallzuar për mushrikët e Mekës, çai kan thon pejgamberi s.a.s.l.e. Mushrikët e Mekës vëzëre dinë ju se s'i kan thon pejgamberi s.a.s.l.e. se ti di me lexu dhe me shkruajt apo? Apo. Ata e kanë ditë se Muhamedi s.a.s.l.e. kur nuk di me shkruajt dhe nuk di me lexu. Dhe s'ka mujt Kur'anin ai me shkruajt. S'ka mujt. Mir po ato menqurin e kanë shvizu për shetanizm, për dreçnilëke. Ata e kanë ditë se suni thojnë anë Muhammedit, te e kishë shkujt këtë Koran. Se ti s'ki shkujt kur, asë, zdi me shkrujt. Kur e ditën se suni thojnë e kishë shkrujt, qka i thanë? I këtë të beha. I ka thanë dikujt shkru mua. La haule, la kuhet, la billa. Shiko, ato suni thojnë të përshimë, ti e ke bo këta. Qka i thanë? E ta ka shkrujt dikush. Që s'pëm thunë e këmë shkrujt vetë, se na edhim se ti s'di me shkrujt. Qëka i thot Firauni këtu këtinëve? Ja akuzon një jetin Musës. Thot ki ka arë me bafesat, po do mi ha u prish rejnë njëve. Ha? Tendenca dhe frima e kështu mëra, dhe cilat kanë synime dhe kështu. Aj, edhe bëhet prokuror, edhe ta merë tekstin dhe ta citon, edhe ta gjikon, edhe thot ki dash me thonë që ta e kështu mëra. A dhe shiko qëka i thot Firauni? Ti... Si i rbaz, shtes kësaj, po do me ba fesat. A do me ba fesat Musa alayhi salatu wasalam? Tha Allahu Jelle Jalaluhu, në gjuhën e Firaunit, fe ma dha të murun, ju tha aty në qka janë rrethë për qark, ju tha kalzëm një qka me ba me këta. Dhe Allahu në e tregon, i kalim disa jetë, ku i mbledh si i rbazat, dalin shesh, e kështu me radh, humbin si i rbazat, fiton Musa alayhi salatu wasalam, lipin ata shpërblim para ti, nëse na e fitojnë Musën, na jep shpërblim. Të ndëruar vëllezër, shiko kriminali çka i bën njerëzit vet tani. Ha njerëzit vet. Deri tash a po shihni? Shikoni me vëmendje. Kur po fol me Musain dhe kur po do me përçesh, tha Allahu xhelala, qala liman hawlahu, hiç se kshirke Musën. Demak, s'po bëj mall për kshirit të tjerë. Demak, këto janë shumë të mëdhej. Hajt ta shohim tash këto kur dalin ka Musa. Ai ka dashkë për një me. A veç kur janë konë me këta, gjivot disa njerës për shemull, kur je me ta, thojnë ti e djetari Balkanit, ti e njeri maj minë dunja, ti e ovo, s'ka me ti e, dili u kontra. Pa kemi di se kështu i jeti. Mos mure njeri me ndrube në dakik, përse ti ta ka prish qefin. Shiko, ki parin e vetë, ka, ha, dhe i paramendo kanë thonë djetarët, këshila ka morë për të nërë, kanë thonë shka me bave me Musajin, kale di me në haulehu. Mirë, kur ranë sejtë si hirbazët dhe thanë na amen nabi rabbil alemin, i besua Musajt dhe na i besojna Zotit dhe i besojna akiretit, ta këshirë mi qka ju thot ki këtinëve dvedve, Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në gjuhën e Firaunit. Ajeti 49. Kale, amentum lehu qable en adhen e lekum. A i besut ju këti para se mjë dhonë në leja. Shë une leje mjë dhonë. Pra, kriminelli dhe zërë, qish me ndonë? Une du të me dhonë leje. Une du të ta pohu, une du të ta miratu. Ti kur gjonëve të së në banë. E amentum lehu qable en adhen e lekum. A para se mjë dhonë, une leje ju kini besu atina. Ekstumerat. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, innehu le kebirukum. Djetarë ka thonë kjo e se ajë si beson kërkujna. Ta është para me ndoë, që të shka i patë këshiltarë, që ka thotë, ketë ju ma kini bo kurth, Musa ju kam su juve, 20 vetë, ka arë në transmitim të Ibni Gjeriri nga Ibni Abasi, 80.000 si hirbaz kanë besu. Me 80.000 si hirbaz është balafaqu Musa. Të 80.000, pa për jashtim ju ka thonë, ma kini bo kurth. A ki po? Pro kriminelli dhe zërë kuronë, fronë. Edhe ja livrit dikush 100.000 mu kanë, 80.000 janë kanë. Kejtve i akuzon me qka? Me puq. Puq ma kini bo. Po mirë, këto kur kanë kundra Musës, pse s'kanë puq të të bo? Andaj shiko dhe zërë, andaj duhet me dalë pi unit. Qka tha Allahu Gjeli Gjelalu? A se her juve që ju veni pengamber, e si ja u ban qefin, a qefi juve kam i përcaktu gjëra ta. E mirë dhe zërë, neve në ndodhë kjo, dhe njëherë neve, po në ndodhë. Na e përcaktojnë që shkuptohet Korani, na e përcaktojnë që shkuptohet Hadithi, na e përcaktojnë që shkuptohet Hoxha, ka dalë t'ingo dërë sa ma të sënë e kuptohet Hoxhen, unë e të kazoj Hoxhen që të me kuptu, edhe Ibni Abbasit dikush do me të kazoj, unë të kazoj që shë e kuptohet. Do më dhënë, unë ja është prezentet e njërzit. E qka do më dhënë unë në Kur'an? Firaunizm. Dikur në qijel para shumë viteve, dikush u mundu mi kazoj Allahut une. E Allahu Gjellu e tha, ukhruj minha. Dilë për këto. Ska të Allahu une, është veç aj. Aj dhe askush tjetër, përveç qka është me Allahu Gjellu Gjellu. Allah i tha Firauni duke akuzue se Musa ju kam su juve. Ku ju kam su Musa juve? 80.000 si irbaz, Musa. Ma dja ta i lipën Firaunit si ta fitoj në Musa, në ishtë rogat. Kale në amë. Po, jo vesh rogat, edhe ja ushtoj postin. Inë në kum le minën më karrabin, kam ju bërë më afer. Apo, për shembull, nuk e rroga diçka shumë e madhe, sa është më kanë nga të fronit. Tha e marë, afer fronit. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu, innehu le kebiru kumu ledhi alleme kumu sihar, fele saufe te alemun, ta shë shqipë një shka ju bajë. Kini me pa shka ju bajë. Le u katti anë e i diekum, vë argjulekum min khilafin, vë le u sallibennekum e gjmajin. Ja, kjo është qefi, hawa, istë të këbërtum, fe ferikën këtë dhebëtum, vë ferikën të këtullum. Qish, shiko Allahu, ne ka gazu shkurt. Fillimisht, aja provon. Qefi në vetë me realizu. Pusë realizu, shkon në dytën, ka dhëtë me në madhë. Unë të këmbrujt ti me këtë në mu. E tjetëra dhëtë, rëna cakë, me gjnun, i tha me gjnun. E katërta, po qek asë njës pati dobi, dulën këtë cenët këndër tina, ha? Wa fariqan taqtulun, çka ju tha Musa këtu? Çka ju tha Firauni Musës dhe këta të nësir bazve, të cilët u bënë musliman me Musain alayhi salatu selam tha, kam ja upret dur të juve, edhe kam të juve kryq. Pra dorën e djathtë me të majtën, me kamën e majtë e kështu me radhë në mënyrë të kundër, wa la usallibannakum ajma'in, dhe kam ju vendosur kryq, kam ju kryqzuar këtej pa përjashtim. Pastaj Allahu xhelel xhelalu na tregon se si ata kanë përfundue me ikën bashkë me Musën dhe kanë dalë për te detit. Nga kjo çka përfitojnë atë ndërruar dhe zë? Në surën Shuara e morëm si fragment shkoqitje për ta kuptu këta jetë. Nga se Allahu Gjelle Gjellalu mohon Kur'an, e mohon që dikush tjetë të e një Kur'anin, edhe hadithin, edhe dijen që e ka zbitë Allahu, e ajë mësta morë në vesh. Oshtë e vërtet se ka senë që si morë në vesh. Ka plëtsin, në një kuptina këtë meselet e fejës, por ajo e cila elementar, ajo e thelpsore, që ka të baje ti me një vëzotin, mi unë nështrua ti, zemra jo të mukane përkullur, që kjo, Allah nuk arsjeton këta. Me shqit men zemra, me shqit fudullëk zemra, me shqit shpirti qef, hawa, me bo kibër, pluskarci, qysh mund është kebër të edhe pasaj me thanë, nuk e kanë kuptue. Andaj të ndëruar lezër, Allahu Gjellë Gjellë në kalzoj në Kur'an dhe në shumë ajet të tjera, se të vërtetat të cilat Allahu i ka zbit Kur'an, janë të pamohushme. E kretë mohimët të njerëzve i rumbullakson fjala Zotit, cila, bima la tehwa anfusukum, nuk ju shkon për stati e para. Pra ma e men, gjdo kush ka justifikohet, herët mu qu me falë sabajin, herët shumë ranë me falë, unë të punë qish mu falë, qish me dhanë zeqatin, duhet armëria, me ilan dikujna, më du të me punu ka pak, në të punojnë edhe tjerë, qish me shkunë në haqë, kur mi do parët, e kështu me radhë, prej arsvjetimeve, ma e men, pas kësaj ketë, më shefët një epsh. Ma dje imam dhe e biju, në sjerë, alamun në bela, në librin e matë, se ne kam përmbledh historinë e djetarve, ka thonë, ndodhë që epshin mos të ndijen asë zotnija që ka e ka mrejna. Si dënim për zotit që e ka. Apo, do më thonë, nuk është kush si një epsh të tani si dhomi që ka të dhemë, se kështë shku e kështë nalë. Mu konë që shtu si shkon së provë. Po Allah në kërkon epshet vetë mi provoku në ku janë e mi i përzonë. Apo, për shemë, kemi përmenë, Ebu Hamid el-Gazali ka përmenë në librin e ti, Ihya Ulumuddin, se ka epshet të cilat janë sikur në qoshet e shpijes. Ha? Ato ti me jetu që tu 100 vetë si shë. Ama ka mundësi të abin virusin të huna. Që ishë kadal kadal, pluhun për pluni, pluhun për pas pluni, të abin dhe të huna. E qka du ishë me bati, herë pasere dhe ka qoshet me shku. E jo ti me pove që këtu dishka shka shifët hap tazi. A dhe të ndëruar dhe zërë, e para prej justifikimeve të cilat Allahu i mohon është se mshefët pasaj, epsh. E dyta, pas çdo justifikimi në meselet e pengamberve dhe pengamberi dhe Allahu dhe librave, qëndron një istikbar, një menjëmasi. Dhe pasaj metodologjit për mi mohu janë, ose për gënjështrimi, ose kërcnimi. Apo i thojnë rëndës, apo kur i thojnë rëndës dhe zërë, shë kam për qëllim ato? Me do të shkiv lerti. Sa i kushtojnë rëndësin i rëndës e qatë qëna, në atë kushtojnë ati rëndësi. E kështu me ra. Pra kur i thojnë ato pengamberve rëndës, që e kam për qëllim? Së kushtojnë rëndësi. E mirë, kur i kërcnojnë me vrasje, kur ta shofin se mohimi dhe mosdhënja e vlerës, së konë të aman. Këto pas kanë vlerë. Apo, shemu ti, sot me thonë njerëzit. Nuk më intereson mu për Muhammed a.s. Kjo fjala e zbret Muhammed a.s. Jo, nuk e zbret hiq. Prap dhënja thuhet e shedua në Muhammed Rasulullah. Ebu Lehebi të ndëruar lezër, për mas i ka shku për nga mësën, për mas. A i ka thonë, oj u njërës, dine se Allah më ka që për nga mërë. A i për mas ka thonë, di u njërës, s'ka rëndës. A i, oj u njërës, unë jam për nga mërë, a i dine se rëndës. E mirë, sot, kush ka me të lezër? Kush ka me të sot? Ka me të për nga mërë, se sëllëm. E gazeta ti ka shku e ku, Malkim, tebet jeda, Ebi Lehebin, u teb, u Malkue. Andaj, nëse njeriu e mohon vlerën e dikujna dhe ai ka pas vlerë reale, ti mundesh me sfizu momentin, qastin, ha? Mirë, po pas vdekjes ndryshon muhabeti. Kur ti për shembull ti mundesh sot një dunjë me mashtrua. Apo? Mirë, për shembull kur të vinë gjenerata e re. Shikoni një histori vëllazër. Sot për shembull shtetet e fuqishme, vendet e fuqishme i bindin njerëzit se na jena më të mirë të do kryki muhabet, kush diskuton kriminalo. Mirë, mas tre gjeneratave, ma e men këta, mas tri brezave, ku të bjere këtë fuqi, e të vjene një breziri, dhe ta ledoje historien, a ka me madhru këtë fuqi, a ka me malku, nëse sa konë me hak, ka me malku, edhe Firaunin, konë e Firaunin s'ka guzu, kur kush me dalë kundër ati, por sot kitë dunjoja edhe ata s'ka, si janë musliman e malkojnë Firaunin, sot e nukon një kriminali madhë. Një zullum qari madhë. Pra vëzër, historia nuk ta mundëson ti, se historinë e kondorë zotë i unë gjelë gjelalë. Historia nuk ta mundëson ti me bo qefë. Kjo ko ligje. Allah e ka cektu ligjë. Si t'jesh me të vërtetën, të mbejtë. Po dole ka e vërteta, nuk le Allah u gjelë gjelalë. Sikur që nuk e kalon kërkan. Por shembu, Imam Ahmedi ka posë shumë khasmi. Imam Ebu Hanifi ka posë shumë khasmi. Imam Maliku ka posë shumë khasmi. Shumë ka posë dhe. Në kujtojnë asa ato kur kanë jetue, kur ka fola e ketë njërës ja kanë morë. Së që është to? Imam Ahmedin e kanë tërturu, Ebu Hanifja ka hinë burg dhe është raf për shka se s'ka pranume me Mubokadhi. Imam Maliku është mshelë në shpi për shka këtisa polemikave që i ka posë me khalifët. Imam Shafiu një, ka ikë. Ka ikë për zulumqarëve. Mirë, a i njeti sot që të zulumqarë? A i njeti sot të hasmi sot? Jo, si një heqë. Vila, asë një hemë me të dhamë, kush është një? Ka dhe ma një hasëm. Përmendë një hasëm të Ahmedit. Përmendë një hasëm të Bani. Hajë përmendë një. Bukhariu ka pos hasëm, lezër. Hasëm ka pos. Madje hasmi Muhamedit, ja ka, imam Bukhariut, ja ka bo që aj prisikletit që i ka bo hasmi ti, me lutë Allah unë o Zotë mërë ma shpirtin. Apo? Mërë ma shpirtin, se së përmuj me duru, që apo mban kë njeri? Mirë po sot imam Bukhariu, lezër, ka pesht e zemrat e njërzve. Sot avamit, ma të vogël, mi thonë, hadithi më Bukhari, u kërë i kima abet. Apo, a që shto? A mund është me më huqe ta? Së mund është me më huqe? A në të ndërruar, lezër, vlerat nuk përcaktohen nga momenti, as nga pushteti, e as nga ajo që ka ti e ki prej rëthanave. Vlerat përcaktohen në lidhje me Zotin të Angjeli Gjelalu. Nësa Allahu ti pohon vlerat, ti miraton vlerat, ato vlerat janë palëvizshme. E nësa Allahu ti mohon, ka mundësi që ti me e shfrytzu momentin, por prapë se prapë e vërtet Allahu Gjeli Gjelalu del në shesh. Në këta ka edhe shumë prej dobive të ndëruar, lezër, neve i shtuim për ligjëratët e ardhshme, ne e lutemi Allahun Xhelel Xhelalu që Zoti jonë Tebareke ve Teala na mundson me kuptu librin e Zotit, me kuptu hadithën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutemi Zotin ton Xhelel Xhelalu që Allahu Tebareke ve Teala mos ta bën nga zullumqarët, mos ta bën nga kriminalët. E lutemi Zotin ton Xhelel Xhelalu që Zoti jonë Tebareke ve Teala na i pason zemrat tona, na mundson me mri Ramazanin, me shëndet dhe me iman. E lutemi Allahun Tebareke ve Teala që Allahu Xhelel Xhelalu veprat e mira Allahu ti ban qabul, e veprat e liga Allahu na i shlijon. Na jep të gjithëve përfundim të mirë. Kulu qavli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.